ममात्मा भूत भावना, इस पर चल रहा था विचार। कथम पुनरुच्यते असौ ममात्मा इति, हे भगवान ने कैसे कह दिया ममात्मा? यदि आपने नचमस्थानी भूतानि भूत वृन्नच भूतस्थो, सारे भूत मुझ में नहीं है, मस्तानी न भूतानी, मैं भूतप्रत होता हूं अभी न भूतस्थो, ये जो कह दिया तो ऐसा कहने वाला वह परमात्मा ये कैसे कह दे रहा है मम आत्मा? तब का लोक का अनुसरण करते हुए कह दिया। अज्ञानी लोग जैसा सोचते और बोलते उसी भाषा में अज्ञानी को समझाने के लिए कह दिया जा रहा है कि अज्ञानी करता क्या, अपने आप को अपने इस आत्मा से अलग शरीर को मानता है, तभी अज्ञानी व्यवहार करता ना, शरीर मर गया तो आत्मा शरीर से चला गया, ओ स्वर्ग लोग चला गया, ऐसा व्यवहार करता है। इसलिए विभज्य देहाज संघातम, आत्मा से इस शरीर आज संघात को अलग कर लिया, अलग करके क्या करता है, तस्मिन् अहंकार मध्यारोप्य, उसमें अहंकार का अध्यारोपण कर दिया और मैं करके पकड़ लिया उसी चीज को। लोक बुद्धि अनुसरण व्यपदिशति मम आत्मा इति, इसे लोक का मैंने अज्ञानियों की जो बुद्धि है, आम आदमी की जो बुद्धि है, उसी का अनुसरण करता हुआ या भगवान ने भी कह दिया मम आत्मा भूत भावन। ऐसा हो नहीं सकता, मेरी आत्मा भगवान भी क्या है, खुद आत्मा, मैंने मम आत्मा मतलब क्या, आत्मा का आत्मा, ऐसा करना पड़ जाएगा। मम माने आत्मा, ब्रह्म परमात्मा ईश्वर, मम आत्मा मतलब क्या, मम के षष्ठी तो मैंने आत्मन आत्मा, ऐसा करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इसे न तो पुनः आत्मन आत्मा अन्य लोकवत अजानन, आत्मा का और दूसरा कोई आत्मा इस प्रकार के तो कभी नहीं हो सकता। यहां भगवान जो है लोक के समान अजानन न जानता हुआ ऐसा प्रयोग कर दिए ये नहीं कहना, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई दूसरा आत्मा यह तो हो ही नहीं सकता है। न पुनरात्मनः आत्मा अन्यः, आत्मा से अलग कोई दूसरा आत्मा नाम की चीज हो नहीं सकता, इसलिए कहना पड़ता है कि लोकवद अजानन, से लोक के समान अजानन न जानता हुआ इस दुनिया के समान व्यवहार करके कह दिया मम आत्मा। जैसे कोई तो मेरी आत्मा बड़ा दुखी है, बड़ा उदासी हो रखा है, आत्मा के दुखी होता है उदासी होता है, इन लोग कह लेते हैं। उसी प्रकार भगवान ने भी यहां उन्हीं का अनुसरण करते हुए मम आत्मा कह दिया, क्योंकि वह परमात्मा का कोई आकार रूपण परिणाम हो नहीं सकता, न कारण शरीर स्थूल शरीर, कोई भी शरीर से मतलब नहीं, अविद्या से संबंध भी नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं उसका। मम भूत सह योगम युक्ति घटना पश्य, चकार यहां पर तू अर्थ में कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अपी अर्थ में मानते हैं, भूत वृन्नपि न भूतस्थ, अतः भूतभृत किंतु न भूतस्थ, ऐसा च का अर्थ को अपी या तू अर्थ में लेते हैं। भूत भावना भूतोंगा मम आत्मा स भूत भावना, इसमें प्रमाण यह है एतस्यैव आनन्दस्य अन्यानि भूतानि मात्रम् उपजीवन्ति, बृहदारण्यक 4-3-32, कोई अन्यात् कः प्राण्यादि देश आकाश आनंद न स्यात्, 33-2-7 नीलघंटी में सब दिए हैं। उसी के आनंद से सब जीवित है, उसी के आनंद का रोज रोज सुषुप्ति में अनुभव करके आप तरोतारा बिल्कुल ताजा होकर के जग जागते हो। नहीं तो आदमी 10 दिन में मर जाएगा, दिन भर 24 घंटा काम करते रहे तो कहां सोएगा ना, और इस नींद को वहां कम हो जाए रात्रि में ढंग से ना मिले तो क्या होता है, पाठ में सोते रहते, कहीं ना कहीं तो नींद तो पूरा कर ही लेगा, छोड़ेगा ना। और कईयों को देखा गया रात देर तक जगते हैं, अब ऑफिस जा रहे हैं, और ऑफिस में कोई ड्राइवर तो है ही, नौकर ड्राइविंग कर रहा, और वो गाड़ी में बैठे बैठे सोते रहते, साहब क्या करें, रात भर तो वहां झगड़ा हुआ घर में जो भी हुआ जगह रहा तो जाते रास्ते भर सोते जाएगा, हम लोग जैसे फैक्ट्री में जाए बसों में, तो देखते बस में क्या होता था, जितने वर्कर्स बैठे हैं सब क्या है, रात भर जगे थे। अब फैक्ट्री में तो सो नहीं सकते मशीन के सामने, अब यहां सो रहे बस में, इसीलिए कहीं ना कहीं कोटा पूरी कर लेंगे, वो आनंद को ले ही लेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो, और लिए बिना उनका जिंदगी नहीं चल सकती। इसलिए कोटा पूरी करने पर रोज की निद्रा की जो भी आपके भाग्य में जितना निद्रा लिखी है उसे सुबह दोपहर शाम रात किसी तरह से आपको पूरा करना ही पड़ेगा। यदूर्धं गार्गी दिवो यदवाक् पृथ्वी यदंतरा देव पृथ्वी में यद भूतंच भवच्च भविष्य आरक्षत आकाश होतंच प्रोतंच, गार्गी को समझाती है अज्ञान प्रधान को परिषद में 3-8-7 में कहा है वह सर्वव्यापक ब्रह्म, वह नचम स्थान भूतानी और भूतभृत हूं मैं, उसके लिए प्रमाण भूतभृत के लिए प्रमाण दे रहे हैं। कस्मिन खलु आकाश एतस्मिन खलु अक्षरे गार्गी आकाश होत प्रोतश्च, वह आकाश भी इस ब्रह्म में ओत प्रोत है इत्यादियों में बृहदारण्यक 3-8-7 में समझाया हुआ है। इसलिए मम आत्मा जो षष्ठी और प्रथमा जो प्रयोग है उसी प्रकार के समझ सर राहो शिरा, राहो शिरा जो राहु है वही सिर है, क्या अलग है क्या, राहु का सिर कहीं मिलेगा, उसे धड़ कहां है फिर, पर जो सिर का भाग है उसी का नाम राहु है, जो धड़ का भाग है उसका नाम केतु है, दो हो गए ना अलग अलग वो टुकड़े, तो राहु का सिर कहां से ढूंढेंगे, जो सिर ही राहु है। फिर मैं षष्ठी और प्रथमा प्रयोग हुआ कि नहीं, वह राहो शिरा, उसी प्रकार यहां मम आत्मा षष्ठी और प्रथमा जो प्रयोग हो रहा है औपचारिक है, अभेद में भी षष्ठी प्रथमा या भेद औपचारिक प्रयोग है ऐसा समझना चाहिए मम आत्मा में। बहुत जगह से देखने को मिलता है औपचारिक प्रयोग कर दिया जाता है, अभेद में भी भेद का उपचार होता है, कई बार भेद में अभेद का उपचार प्रयोग होता है, ये संसार में इस तरह बहुत सारे प्रयोग देखने को मिलते हैं। श्लोक द्वय में उक्त अर्थ को अब दृष्टांत से समझा रहे, चौथे और पांचवे श्लोक में कहा हुआ बात को ही छठे श्लोक में दृष्टांत के द्वारा समझाते भाष्यकर करे थोक्तेन श्लोक द्वयेन उक्तम अर्थम दृष्टांत उपादेन आह, यथोक्त श्लोक द्वय के द्वारा कहा हुआ जो पदार्थ है अज्ञानी के दृष्टिकोण से, स्वर्प दृष्टिकोण से, दर्पण दृष्टि से और प्रतिबिंब का दृष्टिकोण से, दृश्य चित्र का दृष्टिकोण से, अज्ञान के दृष्टिकोण और ज्ञान के दृष्टिकोण से जो दो श्लोक आए थे उसे कहे हुए अर्थ को ही एक दृष्टांत के द्वारा समझाया जा रहा है। यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानित्युपधारय, नचमस्थानी बीच में आया था ना शुरू में आया था, मत्स्थानी भूतानी बीच में आया, नचमत्स्थानी भूतानी अब अंत फिर कह रहे सर्वाणी भूतानी मत्स्थानी तुपधारय। ये तो केवल अनुवाद है, इसलिए ये नहीं समझना आदो अंते चेन्ना वर्तमान पितत्ता बीच वाला गलत है, ऐसे बीच वाला यथार्थ है। यहां तो नचमत्स्थानी ही पारमार्थिक दृष्टिकोण से है और अज्ञानिक दृष्टि मत्स्थानी भूतानी, इसलिए भाष्यकार सतर्क करके बोल दिया दो श्लोक द्वय में कहा वार्थ को यहां दृष्टांत से समझा रहे हैं, ये नहीं कोई प्रकरण नहीं है, वो शुरू हुआ वो उपक्रम में चौथा श्लोक छठा श्लोक उपसंहार है और बीच का मध्य भाग है, ऐसा अर्थ नहीं करना, उपक्रम उपसंहार वही हो गया चौथे और पांचवे में, छठा केवल उसका अनुवादक है दृष्टांत की ओर समझाने के लिए। यथा लोक के जिस प्रकार से इस लोक में आकाश स्थित आकाश स्थित वायु नित्यम सर्वत्र गो महान च, आकाश तो वायु कैसा है वह सदा रहता है, वायु आकाश में सदा है वायु, और आकाश में इधर उधर घूमते रहता है वायु, और आकाश में व्यापक होकर रहता है, परिमाणता व्यापक होकर रहता है, कालता नित्य है, परिमाणता व्यापक है और क्रियातः सर्वत्र गामी है। तद्वत समझो ये सकल भूत कैसे हैं, मुझे मेरे अंदर सदा रहते हैं नित्य है। और महान है सभी जीव व्यापक ही हैं और सर्वत्र घूमने फिरने वाले हैं, विभिन्न लोकों हैं, मुझ में अनेक लोग कल्पित है, उन लोकों में जीव भी कल्पित जीव भी घूमते फिरते रहते हैं वायु के समान। महांत भी सर्वाणी भूतानि आकाश कल्प पूर्ण प्रतीच्य संज्ञे परमपि परस्मिन् आत्मनि संश्लेषम अंतेणा स्थितानि। जिस प्रकार से आंधी में कहा मया तथम इदम सर्वम, पहले बोल चुके ना उस सृष्टि स्थिति संहाराणाम असंग आत्माधारत्वम, सृष्टि स्थिति और संहार ये तीनों कहाँ है, असंग आत्मा इसका आधार है। मया तथम इदम सर्वम इसलिए कहा दिया था। उक्त अर्थ तम दृष्टान्त उत्पादिन्नादो दृष्टान्त महा, इसी का अंतिम पंक्ति यथा सर्वगामित्वात् परिमाणतो महत महान वायु आकाशे सदा तिष्ठति, सर्वगामी होने से परिमाण वाला यह महान वायु आकाश में सदा रहता है। तथा आकाश आदि नहीं, दूसरे आकाश आदि भी कहाँ है, महान्ति अभी सर्वाणि भूतानि आकाश कल्प पूर्णे ब्रह्मणि प्रतीचि असंगे परस्मिन् आत्मनि ब्रह्मणि संश्लेष मंत्रेण सिद्धानि। इस वायु का आकाश का संबंध है क्या, नहीं, उसी प्रकार आकाश आदि सकल भूतों का भी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। जैसे आकाश में वायु महान होते भी व्यापक होते भी आकाश में रहता है, सर आकाश भी व्यापक होते हुए ब्रह्म में रह सकता है। इधर दृष्टांत आत्मा को समझना सकल भूतों से तात्पर्य यथा लोके भाषिका आकाश स्थित मैंने आकाशे स्थित आकाश समास है, सप्तमी समास आकाश रूपी आधार में स्थित है। उसी प्रकार से आत्मा रूपी आधार में ये सगल भूत स्थित है। कैसे स्थित है, नित्या मैंने सदा सदा स्थित है। कौन स्थित है आकाश रूप में, वायु हो सर्ज, कौन कैसा है वायु, सर्वत्र गच्छति सर्वगः सर्वत्र सकल दिशाओं में घूमने फिरने वाला होने से उसको सर्वत्र कहते हैं। वायु से आप क्या लेंगे, सूत्रात्मा करके भी कुछ लोग ले रहे हैं, वायु वही गौतम सूत्र सूत्रम इत्यादि वृदानक में 3-7-2 में कहा हुआ है। उसके आधार पर महान परिमाण था, और महान क्या है वह गुण वगैरह से नहीं, परिमाण से बहुत लंबा चौड़ा है, मत परिमाण वाला। जैसा आकाश में महत परिमाण वाला होते हुए सर्वत्र गामी होते हुए सदा रहता है वायु, उसी प्रकार से तथा आकाशवत सर्वगते मई आकाश तुल्य मैं भी कैसा हूं, सर्वगते मई सर्वगत मुझ में असंश्लेषण विना संबंध का ही स्थितानी सर्वाणी भूतानी ये समस्त भूत मुझ में स्थित है। इत्येवम् उपधार्य जानी ही ऐसा तुम निश्चय पूर्वक जान लो। ठीक है, इसका मतलब आकाश में जैसा वायु वैसे आप में समस्त ब्रह्मांड है, लेकिन आकाश में वायु कल्पित नहीं है ना है? तो फिर आप में भी यह समस्त जगत सत्य है क्या, जैसे आकाश और वायु सत्य है ऐसे आप में भी सकल भूत सत्य, फिर कहते नहीं नहीं ये सकल भूत जो मुझ में है जो कहा जाता है वे साक्षात मुझ में नहीं है। वास्तव में साक्षात कहाँ है ये, अपना उसका उपादान कौन है, प्रकृति माया, ये रहते हैं माया में और माया मुझ आत्र पर्दे पर दिखा रही है, केवल माया भी मुझ में नहीं है, वाकई में मुझ में माया भी नहीं है। जिनको दिखाए जब समझाने के लिए कहा जाए तो उस ब्रह्म में माया है और माया ने उस ब्रह्म को आवृत करके ये जगत पैदा किया, ऐसे व्यवहार समझाने के लिए कह दिया जाता है। इसे कहते सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हे कौन्तेय मामिकां प्रकृतिं सर्वभूतानि कल्पक्षये यान्ति, कल्पक्षये जब कल्प मिट जाता है, प्रलय होता है, तब मेरी जो प्रकृति है मुझे प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे। जब मुझ में है तो मुझ में प्राप्त होना चाहिए था ना। जब मत्स्थानी अपने बोले हो आप में है तो जब नष्ट होगा तो आपको ही प्राप्त होना चाहिए। तब यहां के सतर्क गुरु नहीं माम यान्ति ऐसे नहीं कहा, किंतु मामिका प्रकृति यान्ति, मेरी जो प्रकृति है, मेरी जो माया है, मोह माया दुरत्या, वह दुरत्य माया को प्राप्त कर जाते हैं सकल भूत। और फिर पुनः तानी कल्पादौ विसृजाम्य हम, फिर उन सकल भूतों को कल्प के आदि काल में, अगले कल्प के सृष्टि काल में मैं विशेष रूपेण उन सारे भूतों की सृष्टि करता हूं, उसी प्रकृति से माया से उनको पैदा कर देता हूं। जिस प्रकृति में डाल रखा है उसी प्रकृति से निकाल देगा। जैसे माया भी क्या करता है, जिस डब्बे में जो चीज को बंद कर दिया उसे निकाल के दिखा देता है, ना उसने बंद किया ना उसे निकाला वास्तव में है क्या। एक बड़ा बच्चा लड़का को कैसे छोटा सा डिब्बा बंद कर देगा, वो एक छोटा सा डिब्बा दिखाता है, इतना जो दूध के डिब्बे होते हैं, दूध के डिब्बे वो दिखता है, ये देखो खाली है, खाली है, आप लोगों को भी देखा, देख लेना खाली है या नहीं, बिल्कुल खाली है। अब लड़के को बोला इधर आओ, आप तुम उसमें बैठ जाओ, ऐसे बोलता है, बैठो हाँ घुसो घुसो, ऐसे बोलते रहेगा, और आदमी हाँ जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दिखता है आपको भी, वो एक बगल में खड़ा है, वो अंदर थोड़ी चला गया, अपना ढक्कन बंद कर देता है। देखो वो जिसका इतना वजन था उतना वजन वाला डिब्बा हो गया, देख लो देख लो, सबके हाथ में दे देगा, आप भी सही 20 किलो वजन हो गया, अरे राम राम, वो लड़का 20 किलो का था, 20 किलो वजन हो गया, वो अंदर बैठ गया ना डिब्बे में, अरे 4 फुट लंबा छोटा बालक वो छोटे से डिब्बे बैठ गया, और आपको लग रहा है 20 किलो वजन भी बढ़ गया उसका। अब फिर कहते देखो अब जादू करता हूँ, यूँ कर देगा ढक्कन खोल देगा, देख बच्चा निकल गया, वही खड़ा है, तो बोलो निकल गया, हाँ निकल गया, वही वैसे बोलते मूर्ख, वही निकल गया डिब्बे से बाहर। ऐसे ऐसे मायावी लोग हैं, अब आप ऐसे बना दिया, वो आप बगल में खड़ा हुआ आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको लग रहा है डिब्बे में घुस गया। इधर से भगवान क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं वो ये सारा ब्रह्मांड को मायर पे डिब्बा में बंद कर दिया प्रलय काल में, फिर वही डिब्बे से बाहर निकाल दिया। मामिकां प्रकृति यान्ति पुनः तान कल्पा दो, उसी प्रकृति है मामिका प्रकृति रेव विसृजाम्य, उसी प्रकृति से निकाल के बाहर कर देता हूं, वापस दिखाने लग जाता हूं, इसका तात्पर्य है। यह संबोधन की विलक्षणता, हे कौन्तेय संबोधन क्यों दिया, जान के दिया है, जैसे मां से उत्पन्न जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, दिन भर इधर उधर बाहर खेल रहे फिर रहे मौज मस्ती कर रहे हैं, नहीं मां से निकले हुए बच्चे मां को छोड़ करके, मां का ज्ञान ही नहीं, होश भी नहीं, मां भी है घर में, अब खेलते फिरते रहते, जहां भूख लगे तो मां याद आती है, सब पहुंच जाते खिलाओ, और शाम हो जाए तब फिर आ जाएंगे सब घर, थोड़ी बार रहेंगे कहीं, या किसी भी प्रकार का भय का प्रकरण हो जाए तो भागे आ जाएंगे सीधा मां की गोदी, और कहां जाएंगे। उसी प्रकार है ये माया, माया रूपी मां के गोदी से निकले बच्चे ये सारा संसार खूब मौज मस्ती कर रहे हैं सृष्टि काल में, और प्रणय काल में क्या होगा, वापस उसी माया रूपी मां के गोदी में लौट जाएंगे। यह संकेत करने के लिए संबोधन दिया, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय। अथवा एक और संबोधन की विलक्षणता है, ऐसा जो मैं परमात्मा निर्गुण निराकार शुद्ध, वह मैं तुम्हारे भाग्यवशात तुम्हारी मां के भाई के घर में अवतार लेकर तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, और ये सारी सच्चाई तुमको बता रहा हूं, ये संसार मेरी माया से निकली है और माया में लीन हो जाती है, मैं अभी माया से तुम्हारे मां के भाई वसुदेव के घर में कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूं, यह भी समझो। इसी प्रकार है जिस प्रकार से आकाश वायु वगैरह मेरा प्राकृति भी समझना, ऐसा भी कुछ लोग संबोधन कर लेते हैं। पहला पक्ष ज्यादा श्रेष्ठ है कि सभी का लीन होने के और सभी का निकलना, माँ से अलग हुए बच्चे माँ में जैसा कर सो जाते हैं, गोदी में सो जाते हैं, इसी में ज्यादा ही महत्वपूर्ण दृष्टांत बन जाता है। स्त्री का संबोधन स्त्री आंखों कुंती से तात्पर्य माया, माया से निकली जगत और जगत वापस माया में ही लीन हो जाती है। भाषण एवं वायु आकाश एवं मई स्थितानी सर्वभूतानी स्थिति काले तानी, इस प्रकार से जैसा वायु आकाश में है मुझ में ही सकल भूत स्थिति काल में स्थित है, ऐसा जो स्थिति काल में मुझ में स्थित इन सकल भूतों को मैं क्या करता हूं, उन सकल भूतों में सर्वा सर्वभूता नहीं कौन थे प्रकृति त्रुणात्म काम अपराम निकृष्टा, तो परा प्रकृति नहीं लेना कि परा प्रकृति कौन है, जीव ही है ना, और जीव कौन है स्वभाव अध्यात्म उच्चते आत्मा, ये ब्रह्म ही है, इसे परा प्रकृति नहीं लेना, इसलिए भाष्यकार जान के छोड़ दिया अपराम प्रकृति त्रिगुणात्मिकाम अपराम प्रकृति निकृष्टा, ये त्रिगुणात्मिका है अपरा प्रकृति है निकृष्टा है, उसमें मैं इनको लय कर देता हूं, यान्ति सब चले जाते हैं, वह कहा रहती है माया जिसमें आए चली जाती है सारे साथ, जैसे बच्चों की माँ घर में रहती है तो बच्चे घर में आ जाते हैं, ये कहा रहती है माया, मामी का वो कहा रहेगी और मेरे अलावा अधिष्ठान कोई दूसरा ही नहीं जा रहा है, वो मरियाम कर दिया मेरी ही हो माया है, मेरे से अलग कहीं और उस स्थान नहीं है, मुझ में ही कल्पित तो माया, उसी कल्पित माया में कल्पित सारे जगत इकट्ठे हो गए, जो जागृत काल में सृष्टि काल में मुझ में स्थित होकर दिखाई दे रहे थे, अब वही के सब अब मुझ में स्थित माया में लीन हो गए। कल पक्ष है मैंने प्रलय काल है, पुनः फिर क्या हुआ, भूया तानी भूतानी उत्पत्ति काले कल्पादो विसर्जामि उत्पादयामि अहम पूर्ववत, पुनः मैं क्या करता हूं उन भूतों को उत्पत्ति काल में कल्प के आदि में विसर्जामि उत्पादयामि मैं उत्पन्न करता हूं, पहले के जैसे ही बारंबार ऐसे उत्पत्ति विनाश करते रहता हूं। ऐसे प्रकृति से हम माया शब्द कैसे माया को ले रहे हैं, कैसे आप त्रिगुणात्मक काम से प्रकृति स्वभाव आदि क्यों नहीं ले रहे हो, इसमें अनेक श्रुतियां प्रमाण है, मनुस्मृति भी है, जैसे आसीदिदं तमोभूतं का मनुस्मृति प्रथम अध्याय आठवें श्लोक में तमा आसीत तमसा गूढ़म अग्रे ऋग्वेद संहिता 8:7-17 यस्य तमः शरीरम इति बृहदारण्यक में 3:7-13 में मायां तो प्रकृति विद्या मायनम दु महेश्वर श्वेता शुद्र 4:10 में अनेक शब्दों में सर्गे श्रुति स्मृतियों में मिलता है, इसमें प्रकृति का तो माया ही लेना उचित होती है गुणात्मिका, और विसृजाम्य हम मैं ही जो है पुनः सृष्टि करने वाला हूं, संहर्ता भी मैं हूं, सृष्टा भी मैं हूं और संचालन करता भी मैं हूं, तीनों सकार मुझ में ही है, सृष्टा संचालन करता और संहर्ता तीनों में ही, संहर्ता च स्वयं प्रभो विष्णु पुराण में 1:2:64 में था मनसैव जगत सृष्टिम संहारं च करोति यः, ये विष्णु पुराण का ही है, मन के द्वारा मेरी सृष्टि होती है, आप जिस स्वप्न में अपनी स्वप्न में सृष्टि बना लेते हो, विष्णु भगवान कहते मैं भी अपने मन से सृष्टि बना रखा, वाक्य में कोई बाहर मेरे से बाहर कोई अलग सृष्टि नहीं है, कहते हैं मनसैव जगत सृष्टि संहारं च करोति यः, वो विष्णु पुराण 5:22-15, 1:2:64 और 5:22:15 दो जगह पर इस विचार में विलक्षण बातें कही गई है, इस श्लोक के अनुकूल स्मृति है। कहते आप ऐसे कैसे करते हो, हैं? आप ऐसे कैसे कर सकते हो ये पूछा जाए, तेरे प्रकृति में स्वाम विष्टभ्य के लिए अवतरण का जन भाषिका एम अविद्या लक्षण प्रकृति में स्वाम, इस प्रकार आप जो करते हो स्वयं निमित्त क्या, किम निमित्ता परमेश्वर से यम सृष्टि मसूनिकार अवतरण का देते हुए कह रहे हैं उपाधि रहित हैं आप, लयश्चेद उपाधि का गति, तो ये आप उपाधि रहित हैं और उन उपाधियों का अपने प्रलय हो गया बोल दिया, जब बाह्य उपाधि थे कल भी तो लय हो गए और आपका अपना कोई उपाधि नहीं रहा, फिर ये जगत की उत्पत्ति आप क्यों कर रहे हैं? क्या निमित्त है? किम निमित्ता परमेश्वर से यम सृष्टि नत्ता स्वभोगार्थ, अपने कोई भोग करने के लिए क्या? तसे सर्वसाक्षीभूत चैतन्य मात्र से भोक्तृत्व भाव, क्योंकि वह सर्वसाक्षीभूत चैतन्य होने से उसे भोक्तृत्व तो है नहीं। तथा संसारित्वेन ईश्वरत्व, यदि वो भी भोक्ता है ईश्वर भी, फिर तो संसारी कोटि में ईश्वरत्व भंग हो जाएगा उसका। ना पिन्न भोक्ता इधर था यम सृष्टि, और अन्य कोई भोक्ता भी नहीं रहा, कि सारे भोक्ता अपने का खत्म हो गए, माया में विलीन हो गए। जिनके लिए ये सृष्टि आप करोगे, कुछ चेतनांतर अभाव, कुछ चेतनांतर भी नहीं है जो भोक्ता हो सके। ईश्वर से सर्वत्र जीव रूपेण स्थित्वात्, कि ईश्वर ही सर्वत्र जीव रूपेण स्थित है और अचेतन में भोक्तृत्व तो नहीं हो सकता। अतएव नाप्य उपवार कर था सृष्टि, इसलिए ईश्वर अपनी मोक्ष के लिए सृष्टि बनाया ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि सर बंधाभाव बंधन ही नहीं है। अपवर्ग अविरोधित्वाच इत्यादि अनुपत्ति ही सृष्टिर माया महत्व साधयंती न अस्माकम प्रतिकूल आयती न परिवर्तव्य प्रेत्य मायामयत्ता मिथ्यात्म प्रपंच से वक्त आरभते त्रिभी श्लोक, तीन श्लोकों के द्वारा इस प्रपंच की मायामयित्व होने के कारण से मिथ्यात्व को स्थापित करने के लिए ये तीन श्लोक आया हुआ है 8, 9, 10। सृष्टि मायामय होने से मायामयत्व साधयंती न अस्माकम प्रतिकूला, तो हमारे प्रतिकूल नहीं है, इसे न पर्यर्तव्या, इसे पर्याय की जरूरत नहीं है, इस इन प्रश्नों का जवाब देने की जरूरत नहीं है। ईश्वर जगत को क्यों बनाता है, क्या जरूरत उसको बनाने को, क्या निमित्त है, वो तो अपने खेलने के लिए मौज मस्ती करने के लिए कर दिया गया बालकों के समान है। ये जो बच्चे खेलते रहते हैं रेत में, मकान मान बना दिया, सब मंदिर बना दिए, बनाते वो बनाते, फिर तब तोड़ फाड़ के चल देते सायंकाल होते हुए। ऐसे भगवान मर्ज बना दिया है, मौज कर रहा है, हम जब मर्जी आई सम हो गया, बोले हाँ हो गया, सृष्टि की घर खत्म, चलो अब प्रलय कर दो, मर्जी प्रलय कर दिया। ऐसे थोड़ी कर सकता है, वहां भी बालक है खाली बैठे हैं, कोई काम धंधा है नहीं तो खेल रहे। अब आपको काम धंधा नहीं कि ईश्वर होते हुए कि आप खेल रहे हो, रचे पे मतलब का न इसको लीला कह सकते हैं, ना खेल कह सकते हैं, ना मोक्ष के लिए कह सकते हैं, ना भोग के लिए कह सकते हैं, किसी के लिए भी नहीं कह सकते। कि वाकई में जगत न उत्पन्न हुआ है, न इसका प्रलय होता है, न ये अज्ञानियों को अपनी भ्रांति से एक मायामय दिख रहा है। ये मायामय होने के नाते ही मिथ्या है, मिथ्या होने के नाते उसकी उत्पत्ति से लय की चर्चा करना ही और उसके निमित्त के कारणों को ढूंढना व्यर्थ है। उसके परिहार करने, इन शंकाओं का परिहार जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बार बार कई बार समझा चुका हूं, रस्सी में सांप दिखाई दिया आपको, क्या वो सांप के मां बाप की जांच करोगे है? ना वो सांप का फोटो बना सकते, खींच सकते हो आप, जब फोटो खींचो तो क्या मिलेगा आपको फोटो में? रस्सी तो दिखेगा, किसान दिखाई देगा आपको? भले आपको भ्रांति से सांप दिख रहा है, लेकिन कैमरा को भ्रांति नहीं होती। कैमरा को भी भ्रांति हो जाए तो भी फोटो खींच कर सांप का बात है, लेकिन कैमरे को भ्रांति नहीं होती, वो तो रस्सी का ही फोटो खींचता है ना। जड़ भूता वो कैमरा आपसे अच्छा है कि नहीं? आपको भ्रांति हो रही है सांप और डर रहे हो और सांप की फोटो खींचना चाह रहे हो, लेकिन कैमरा जो है रस्सी दिखा देता है। ऐसे वो सांप का जननी जनक, इसकी सृष्टि कब हुई, किस दिन इसका पहला डेट ऑफ बर्थ, निकालो उसकी कुंडली बनाओ है ना, सर्प का आयु निकाल, कब मरेगा अनुमान कर, उसकी भाई बहन कितने हैं वो सर्प का, कोई जांच करेगा क्या? वो सांप जो है कैसे रस्सी में पैदा हो गया, क्यों पैदा हो गया, कौन सी कर्म थी उसको यहां प्रकट हो गया, वो उसकी पुण्य पाप की आंकड़ा लगाओ, ये सब नहीं होता। जैसे उसी प्रकार यहां पर भी है, समझा? आपने देखा सांप में रस क्यों देखा है? आप क्या प्रेम है, दुख का भोग करने के लिए देखा था क्या? जान करके उसे डर के काम के हाहाकार चलाने के लिए देखा था आपने? कौन सी भोग के लिए था? यह वह लीला भी नहीं थी, खेल भी नहीं था, केवल भ्रांति थी, कुछ नहीं है। तद्वत जगत के बारे में भी केवल भ्रांति है, वास्तव में कुछ नहीं है, यह सिद्ध करने के लिए 8, 9, 10 ये 3 श्लोकों से आरंभ किया जा रहा है। प्रकृति साम अवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवशम प्रकृतेर्वशा। इस प्रकार से प्रकृति स्वाम, मेरी अपनी जो ये प्रकृति है, और इस तरह से मेरी प्रकृति मतलब वह परमात्मा ही जीव है। जीव की अपनी प्रकृति क्या है? अपनी अपनी अविद्या है। जिसे परमात्मा अपनी माया से बने का मतलब क्या, ये जीव ने अपनी अविद्या से अपनी अपनी बना रखा है इस जगत को। स्वाम प्रकृति अवस्थभ्य, मैं अपने प्रकृति को अपने वश में करके पुनः पुनः विसृजामि, बारंबार ये विशेष सृष्टियों का निर्माण करते रहता हूं। क्या विशेष सृष्टि? इमं भूत ग्रामं विसृजामि, कितने वो भी कृत्स्नम अवशम इमं भूत ग्रामं। कैसे? प्रकृति वशात, स्वभाव के वजह से। या प्रकृति अर्थ स्वभाव, अलावा प्रकृति में अविद्या माया, द्वितीयांश जो प्रकृति में उसका अर्थ है अविद्या माया, और जो पंचम प्रकृति है इसका अर्थ है स्वभाव। उनके अपनी स्वभाव के वजह से हो रहा है। प्रकृति अपनी स्वभाव है, समय समय पर वह सृष्टि कर देती है। बस मेरे मैं अधिष्ठ आगे कहेंगे है ना, मुझ में अधिष्ठित होकर होता है, वो अपने मनमाने भी नहीं कर सकते, निमित्त कारण है। कभी अभिनिमित्तोपान ब्रह्म को क्यों कहते हो, उसके जवाब आगे देंगे, उसकी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि जो है ये केवल आरोपित कारणत्व ब्रह्म में, एक श्लोक देंगे स्मृति का आगे जो है मसूद निकार 10वें श्लोक में जाकर बोलेंगे वो श्लोक, फिर वही देखेंगे। क्योंकि आपने यहां पर कहा प्रकृति अब उपादान कारण है, और वो वेदांती बार बार बोलता अभिनिमित्त उपादान कारण, ऐसे कैसे हो गया? फिर यहां तो बोल रहे प्रकृति है, माया ऐसी सब होती है, मेरे कुछ नहीं होता, मैं तो असंग हूं, असंश्लेष है इनका हुआ, माया और माया से भी संश्लेष नहीं, माया के कार्य से भी संश्लेष, असंग हो या यम पुरुष, ये बार बार बोलते हो, और अभिनिमित्त उपादान कारण भी कह दे रहे हो। तब उसको कहेंगे माया के कारण से ही उसमें कारणत्व, माया के वजह से ब्रह्म भी कारणत्व कर गया, अधिष्ठान में आरोपित हो गया कारणत्व, इसे उसको कारण कर दिया जाता है। स्वयं मेरी अपनी प्रकृति, अपनी जो अविद्या, अपनी जो माया, उसको अपने वशीकृत्य, अपने वश में रख करके पुनः पुनः अवशम कृष्णम इमं भूतग्रामम। अवशम मैंने पहले बोल चुका हूं, आ मैंने विष्णु ब्रह्म तस्य वशम इति अवशम, जो ईश्वर के वश में रहते हैं, ऐसा जो यह संपूर्ण भूत ग्राम, इनको मैं पुनः पुनः बारंबार विसर्जन सृष्टि करता हूं। क्यों करते हो? प्रकृति वशात, स्वभाव की वजह से, यह स्वभाव है। भाष्यम एवं अविद्या लक्षणां प्रकृतिम स्वाम स्वीयाम अवस्तभ्य वशीकृत्य, इस प्रकार से मेरी अपनी ही जो ये अविद्या रूपी माया रूपी जो प्रकृति है, अपरा प्रकृति निकृष्टा प्रकृति जो है, इसको अपने वश में रख करके वशीकृत्य विसर्जामि पुनः पुनः, बारंबार मैं सृष्टि करता हूं। किससे? प्रकृतः जातम भूत ग्रामम, भूत समुदाय में इमं वर्तमानम, प्रकृति से उत्पन्न यह जो भूत समुदाय तुम देख रहे हो, इनको जो विद्यमान वर्तमान में तुम देख रहे हो, इन सब को मैं अपनी ही प्रकृति जो माया है उसे उत्पन्न करता हूं। अवशम अस्वतंत्रम, इनमें से कोई भी इसलिए स्वतंत्र नहीं है। अविद्यादि दोष ही परवशीकृतम, अविद्यादि दोषों के द्वारा परवश में रहने वाले होने से इनको अवशम कर दिया जाता है। प्रकृति वशात माने स्वभाव वशात, देखो स्पष्ट है ना, स्वभाव वशात। यह भी उस अविद्या की स्वभाव से उत्पन्न होता है। उस अविद्या में जो लय हो रखे थे सकल जीव, उन जीवों के कर्मों के मुताबिक वह माया में अपने आप एक क्षोभ हो जाता है, क्षोभ होकर वैसा प्रकट हो जाते हैं। जैसे अपने आप होते हैं, आप दही को रखे रहो क्या होता है, कीड़े हो जाते हैं। सब्जी करो, कोई भी चीज रखी है क्या होगा, अपने आप अंदर में कीड़े होने लग जाते हैं। कहां से आए, कोई बीज तो बोया नहीं था कीड़ों का, कैसे प्रकट होंगे वो? अन्य रूपेण विद्यमान है वो, पहले अन्य रूपेण विद्यमान थे, अब वह कीट रूपेण विद्यमान हो गए। सब उसे छिपे हुए थे, नहीं बाहर से थोड़ी आके तब घुस गए वहां पर, बाहर से तो नहीं घुसे। कई बार तो ऐसे देखने मिले सब्जी देखने, बिल्कुल बाहर बिल्कुल बढ़िया है, आप बढ़िया है बोल के खरीद के लाते, जहां काटे सरों सरों निकलते हैं सब दुनिया भर के। ये होता है ना जो आप लोग लाते स्नेक गॉर्ड, पटल बोलते पटवल, लाते लंबी लंबी सांप जैसे जो होता है, हाँ उसके अंदर बहुत खतरनाक होते, फिर छोटे छोटे पीले पीले हजारों में होते, हाँ चिड़चिंडा चिचिंडा बोलते हैं ना, चिड़चिंडा बोलते हैं चिंडा हर चीज, हाँ बैगन में होते, इसमें किस सब्जी में नहीं होते, सब में होता है। और फूल गोभी में तो पता ही नहीं चलता है, ऐसे छिपे रहते, इसे काट के हम लोग क्या करें, उसको गर्म पानी, बड़ा कड़ा है गर्म पानी डालो, पानी को उबालो उसमें डाल दो, जब पानी में उबलेगा तो वो कीड़े बाहर, फिर इसे बड़ा बड़ा काटना पड़ता है, छोटे नहीं काटने, काट के उबाल देंगे सब निकल जाएंगे, फिर उसको अलग करोगे तब पकाए, तब फिर उसको जितना छोटा काटना है काटो, जैसे जैसे काट के बनाओ। ये तरीका अपनाते कि इस तरह से जीव जो कहाँ से आ रहे हैं वहाँ कीड़े, स्वभाव अच्छा वस्तु का स्वभाव है, माया का स्वभाव है, इसे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे निकलते रहेंगे। हम माया के ये भी विलक्षण कभी चाहे घुसम घुसम स्वभाव ही होते रहता है सब, जब संहार काल आ गया प्रलय काल सब स्वभाव हो जाएंगे। अभी देखिए आप बरसात के दिन में आप देखते ना, गर्म जब फर्श हो जाता है जमीन, पानी पड़ जाता है गर्म ठंड से विलक्षण पसीना सा होता है जमीन से, वहीं हजारों कीड़े अब बस ट्रेन जैसे चलने लग जाते सब, है जंक्शन से निकलता है ट्रेन जैसे सब निकलते घूमने, फिर कहाँ गए हफ्ता दस दिन में सब स्वाहा, जिस मिट्टी से निकले उसी मिट्टी में लाए। उसी प्रकार भी है कार्य प्रकृति तो जातम भूतग्रामम भूत समुदाय इमं वर्तमान कृष्णाम समग्राम अवशम न स्वतंत्रम अविद्या दोषय परवशीकृतम, अविद्या दोषों के द्वारा परवश कर लिया गया है। प्रकृति वशात में स्वभाव वशात, स्वभाव की वजह से स्थिति हुई है ऐसा समझा। तब कहेंगे यदि ऐसा है फिर इन जीवों का कर्म से संबद्ध आप हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आप में जीव है कि आपकी माया है, आपकी माया से बनी हुई है, तो अगर आपकी हो गई ना इसीलिए सब, जब आपकी अगर आप अपना अभिमान, मेरी माया मेरी माया से पैदा हुआ है सब है, जैसे मेरे ही बच्चे हैं, अब ये जो कर्म करो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? आप ही जिम्मेदार होगे ना, फिर तो आपको इन सबके पुण्य पाप लगना चाहिए, सबके पुण्य पाप दोष आपको लगना चाहिए एक बात। और दूसरा ये जो कर्म अब किया ना सृष्टि स्थिति लय पर कर्म आपने किया, ये कर्म भी कम पाप है क्या? सृष्टि करना भी पाप है, इसका पालन करना भी पाप है, उसका प्रलय करना भी पाप है। क्यों? क्योंकि जो सृष्टि आपने बनाया वो सबको सुखी बनाया क्या? किसी को सुखी किसी को दुखी, किसी को अमीर किसी को गरीब, किसी को कुछ कुछ कुछ परेशान कर रखे हो बेमतलब दुनिया की, क्यों ऐसी सृष्टि तुमने बनाई? ये भी पाप किया आपने ऐसे उल्टा सीधा काम करके, और संभाल रहे हो चलो बन तो गए जैसा बन गए बात तो कम से सफर कृपा कर दो, सफर दया कर दो, करुणा सागर कृपा सागर दया सागर झूठे तुम लोग बोलते रहते हैं, और तो किसी और कृपा नहीं करता दया नहीं करता कुछ नहीं करता, सबको सुखी बना देते वो भी नहीं करते, ये भी एक पाप है विषमता पूर्वक पालन करना, और अंत में जब प्रलय करेंगे निर्दया तो सबको स्वाहा कर देते। ये जब तुम्हारे कर्म सृष्टि से लय यह पाप कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा नहीं भोगना पड़ेगा ईश्वर को प्रश्न है, और जीवों के कर्म को भी भोगना पड़ेगा क्योंकि वो आपके ही है दूसरे तो है ही नहीं वो, और तस्मिन पर आप ही जीव हो गए थे तो इसमें जीव जो कर गए वो आप ही कर रहे हैं कि आप ही जीव है, तो आप ही कर रहे सारा जीवों का पुण्य पास आपको ही लगेगा। ये जब दोष आता है कहते नहीं नहीं न चमांतानि कर्माणि निभग्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसो, कहते चायत्वर्थ किंतु तानि कर्माणि वे जो सृष्टि से लय रूप कर्म हो चाहे उन भूतों का जो कर्म है मेरी माया से उत्पन्न हुई भूतों का कर्म में मेरी माया के बच्चे हैं जो मेरे बच्चे हैं वो उनके द्वारा किए जाने जो कर्म है उन कर्मों से मैं बंधता नहीं हूं, क्यों कि मैं उदासीन के समान आसीन हूं, माम आसन द्वितीयांत है ना, उदासीन के समान रहता हुआ मेरे को ये बंधते नहीं है, क्यों असक्तम तेषु कर्मसो क्योंकि मैं उन कर्मों के प्रति उन कर्मों के विषय में अत्यंत आसक्त हूं, मैंने उनके फलों से कोई संबंध नहीं है। फलों से कम संबंध क्यों नहीं करते हो आप, कहते क्योंकि मैं उदासीन के समान रहता हूं उपेक्षक के समान रहता हूं ना, सारी उपेक्षा कर बैठा हूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई लेन देन नहीं मेरे को, अतएव जो है मेरे उपेक्षक होने के जैसे होने के कारण मेरे को एक कर्म बांधते नहीं है। जिस प्रकार हे धनंजय संबोधन से ज्ञापन करा रहे हैं, जैसे तुमने युधिष्ठिर के द्वारा किए जाने वाले राजसी याग के लिए जब सकल राजाओं का आपने सामना की और उनको जीत करके धन का आहरण किया, उस समय जिन धन को जय करते वक्त कोई भी शत्रु तुमको बांध नहीं सका, कोई भी शत्रु तुमको बंधन में नहीं ले सका, बल्कि तुम सबको जीतकर धन को ले आया। उसी प्रकार ये जितने शत्रु जैसा शत्रु है कर्म पुण्य पाप कर्म ये मुझे बांध नहीं सकते, कि मैं तुम जैसे धनंजय हो मैं कैसा हूं संसार जय हूं संसार जित हूं, तुम धन जित हो तो मैं जगत जित हूं संसार जित हूं, मैं संसार को जीत चुका हूं। संसार को जीता कैसे आपने कि असंग हूं मैं, मेरा इनके फल इनके किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं है, आते हुए मैं इनको जीत लिया। इस संसार को जीतने एक ही रास्ता है ना, असंग अशस्त्र दृढ़े ने चित्ता 15वां अध्याय में कहेंगे कि संसार वृक्ष को एकमात्र रास्ता तुम्हारा बस यही है, असंग और शस्त्र से उसको काटना पड़ता है। आसक्तता असंगता मेरे अंदर है ना, इसी वजह से कर्म मुझे बांधते नहीं है। तथा शत्रु न बद्धो तम तथा अहम अपी कर्म भी न बद्धोस्मी, ऐसा धनंजय संबोधन का आशय है। क्योंकि वास्तव में जीव भी बंधन में नहीं है ना, ये जीव अपने ही मूर्खता से बंधा हुआ मान रहा है। जैसे तुलसीदास जी का दृष्टांत मैंने कई बार बता चुका हूं, बधेऊ कीर मरकट की नाई, बधेऊ कीर मरकट की नाई, नाई मने दाढ़ी बना मुछ बनाने वाला नहीं समझना, नाई नाई मने जैसे हिंदी भाषा में यहां नाई मने जैसे कीर मरकट बधेऊ बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी बंधे हुए हैं। कीर मने पक्षी, मरकट मने बंदर, ये जैसे अपने अज्ञानवश बंधे हुए हैं उसी प्रकार हमें बंधे हुए समझो। कीर कैसा बंध गया क्या दृष्टांत में समझना, हाँ, वो कैसे बंद गया हो? ना ना ना, वो नहीं दृष्टांत। यहाँ चरकी, चरकी आटा पहले पीसते थे ना, नीचे पानी चलता था, कुछ चरकी ऊपर हवा से चलता था, हवा से चलने वाली चरकी होते थे। कभी हवा नहीं, गर्मी के दिन स्तब्ध था, चरकी खड़ा है और पक्षी आ गया बैठा, उसके वजन के कारण कट अंदर चला, नीचे गया वो, नीचे गया तो सर कोई मेरे को खींच रहा, उसको पकड़ लिया, पकड़ लिया, टंगा उल्टा टंगा हुआ है और सोच रहा है मेरे को किसने पकड़ लिया है। कौन पकड़ा उसको? कि उसने खुद पकड़ा है चक्की को, वो पंख को किसने पकड़ा है? पक्षी ने खुद पकड़ रखा है और कह रहा है किसने मेरे को पकड़ लिया, और मेरे उड़ने का सामर्थ्य खत्म हो गया, बांध दिया किसने मेरे, अपने आप को बंधन महसूस कर रहा है। और कभी कुछ देर बाद हवा की झोंक आई तेज, और जैसे पंख ऊपर गया तो उड़ जाता है, तो सुधा मुक्त हो गया। कौन पकड़ा था, कौन मुक्त कर रहा है उसको? स्वत ही बंधा हुआ है अज्ञानवश, और स्वत ही मुक्त हो जाता है अपने सामर्थ्य का अज्ञान के कारण से। वो क्या समझ रहा है? वो मैं बंधा हूं, उड़ने का सामर्थ्य को भूल गया। शराब अपने सब प्रकाश सच्चिदानंद रूप सामर्थ्य को भूल जाएंगे तो अपने आप को अज्ञानी, असत, असत, अचित, अनानंद रूप मान लेते हो। मरकट की नाई मतलब चना, पहले घड़े होते थे छोटे मुंह वाले, उसे हाथ डाल दिया उसने, लालची बंदर था, बड़ा मुट्ठी बना ली, बड़ा मुट्ठी बना बाहर कहां से आएगा हाथ? जब नहीं आया तो सोच लो कोई मेरे को अंदर से पकड़ लिया है। बहुत छुड़ाने की प्रयास करता है वो, जो अंदर पकड़ा है उसको, उसे छुड़ाओ, बहुत चिल्लाता है, बहुत कुछ करता है, डर डर के मारे किधर से वो सारे चना हाथ से निकल जाता है, हाथ बाहर निकलता है, तो बच गया, छोड़ दिया अंदर वाला, ना अंदर कोई पकड़ा है न किसने छोड़ा है, खुद के भ्रम है कि अंदर कोई पकड़ा था, मैं बंधन में हूं। बधेव कीर मरकट की नाई, बहुत सुंदर दृष्टांत जो दिया है, दिव्य दृष्टांत है। मिथ्या बंधन है, भ्रमवशात बंधन है, और भ्रम से ही मुक्ति भी, मुक्ति भी कोई आसक्त थोड़ी है, क्या मुक्त होना है वहां? और भ्रम का निवृत्ति होना ही मुक्ति है, कुछ नहीं। इसे केवल मैं ही कर्म से बंधा नहीं हूं ऐसी बात नहीं, वास्तविकता क्या है, ये जीव भी कर्मों से बंधे हुए नहीं है। न च माम तानि कर्माणि बध्यन्ति, न च जीवानि चित्तानि कर्माणि न बध्यन्ति, ऐसे बोलना चाहिए। वैसे मेरे को ही कर्म बांधते नहीं ऐसी बात नहीं, इन जीवों को भी वास्तव में कोई भी कर्म बांधता नहीं है, केवल विवेक की जरूरत है, विवेक हो जाए, भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो वह मुक्ति ही मुक्ति है। भाष्य अवतरण कैसे देखिए, तर्री तस्य ते परमेश्वर से भूतग्राम विषमं विदधतः तन निमित्ताभ्यां धर्माधर्माभ्यां संबंध स्यात् इति इदं आह भगवान। कोई कहे हे तस्य ते परमेश्वर, ऐसा जो आप है परमेश्वर, आपने क्या किया, इस भूत समुदाय को विषमता पर विधान कर दिया, उत्पन्न किया है। तन निमित्ताभ्यां, उस विधान के निमित्त भूता धर्म और अधर्म से आपका संबंध हो जाएगा, आप भी बंधन में आ जाओगे, संसारी हो जाओगे, पुण्य पाप का भोग से दुख दुख भोगने लग जाओगे आप। यहां पत्ती दिया तब भगवान कहते नहीं नहीं, ये कर्म मुझे बांध नहीं सकते। न च माम ईशम, माम मने ईशम परमात्मान ब्रह्म, तानी भूतग्रामस्य विषम विसर्ग निमित्तानि कर्माणि, इस भूतग्राम के विषम विसर्ग के, विषम सृष्टि के निमित्त भूता जो कर्म है वे मुझे बांधते नहीं है, हे धनंजय ये संबोधन दिया। तत्र कर्मणाम असंबद्धत्वे कारणम, ये कर्म आपसे संबद्ध क्यों नहीं है, इसमें कारण दे रहे हैं कि श्रुतिया ने इसलिए कहा ना असंघो अयम पुरुषः, वृदाण्य 4:3:15 का, और न कर्मणा वर्धते नो कनिया, उसी वृदाण्य में 4:4:23 में कहते हैं न कर्म से बढ़ता है न कर्म से घटता है आत्मा, अर्थात कर्म कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहते हैं कर्मणाम असंबद्धत्व कारण महा उदासीन वदासीनम, यथा उदासीन है मैंने उपेक्षक, कश्चित कोई उपेक्षक होता है जैसे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो रहा है, क्या लेन देन, ठीक है जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मेरे भला के लिए ही हो रहा है, मेरी आंखें खुल रही है, समझ में आ रहा है जगत क्या होता है, अरे आदमी कोई ठगे नहीं, आपको पता क्या चलो कोई ठग भी होता है संसार में, और कैसे ठगता है मालूम कैसे होगा आपको, किस तरह से लोग ठगते हैं ये तब तक पता नहीं जब तक ठगे नहीं जाओगे। एक बार तो ठगा ही जाना पड़ता है तब ठगों का ठगने की तरीका मालूम हो जाती है। ये भगवान की कृपा है कि आपको जो है संसार का बोध करा रहा है कि संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं, तुम क्या मानते हो लेकिन होता क्या है। ये जगत तो जितना भी तुम विश्वास करोगे ये जगत धोखा ही देता है, जगत का नाम ही धोखा है। ये समझते हैं ना हम लोग, उसको कैसे समझाएंगे भगवान, इसे धोखेबाजों को साथ में भेज देते हैं, जाओ भाई तो भगत बन के जाना और ठगना इनको, तब इसकी अकल खुलेगा, नहीं तो इसकी अकल नहीं खुलेगा। तो भगवान की कृपा है। जैसे एक नाथ के ऊपर आदमी 108 बार थूक दिया, जितने बार थूके तो नाराज नहीं हुए, न उसका आंगुड़ लगर रहा, ऐसा भी नहीं बोला उन्होंने, है देखा भी नहीं उस तरह, कुछ गिर गया, अरे कोई चिड़िया होगा कुछ होगा कुछ तो कर दिया, छोड़ो हमें तो इस एकाचिन एक और बार नहाने को भगवान ने अवसर दे दिया। भावना देखिए, 108 बार स्नान किए तब वो आदमी नीचे आकर के माफी मांगा, अगर इन माफ क्यों मांग रहे तुम्हें, तो अच्छा है कि भगवान ने तेरे माध्यम से मेरे पर बड़ी कृपा करी आज का दिन, नहीं तो एक ही बार स्नान करके चला जा रहा था मैं तो, 108 बार डुबकी लगाने का मौका तुमने तो दिया। दृष्टि पर निर्भर है घटना, वही घटना आप क्या समझेंगे, लाठी लेके खड़े हो जाएंगे उसे पीटने के लिए, उधर रहा तो थूका कैसे, अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में ही तो फर्क है। अब हम लोग तुरंत बिगड़ जाते तुरंत, ये प्रक्रिया अपना औटिंग व्यवहारिक प्रक्रिया, भगवान ने भी किया, तुरंत थोड़ी बिगड़ा, तुरंत बोला बाहर ला लो सबको, तो मौका दिया, हर प्रकार के मौका दिए, जब देखा है नहीं मानने वाले हैं तब अर्जुन और सब युधिष्ठिर को कहा चलो मारो कोई रास्ता बिटा लो, धर्म के पक्ष को लेकर आप किसी भी प्रकार की क्रिया करें तो कोई गलत नहीं, अधर्म पक्ष नहीं होनी चाहिए, ये विवेक करना पड़ता है, तब वह कर्म का आप पर कोई संबंध नहीं होगा। इसे कहते हैं उपेक्षा गई, इसलिए साधना में क्या बोला मैत्री करुणा मुहित उपेक्षाणा, उपेक्षांत में रखा मैत्री सबसे पहले, हो से सबसे मित्र भाव से देखो, सबसे प्रेम ज्ञान को ठग रहा है कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है कहां तक तो प्रेम करे, तो फिर करुणा दया करो, निकृष्ट दया करो और उत्कृष्ट को देखकर मुदित हो जाओ, क्योंकि आप गरीब है कोई अमीर आपसे दोस्ती नहीं करेगा तो क्या करे उसको देख करके, फिर मैत्री तो हो नहीं सकती वहां, करुणा तो प्रश्न नहीं, उदास धनी है उस पर क्या करुणा करनी है, इसे वहां के मुदित करो प्रसन्न हो, ठीक है पुण्य के उस भगवान उसको अच्छा दिया है अच्छा रहे, और इन तीनों से बहिर्भूत हो उपेक्षा करो। उपेक्षा करने का लाभ क्या होता है, उसे कोई संबंध ही नहीं होता, मैत्री में भी संबंध रहेगा, करुणा मुदित तीनों में संबंध है कर्मों का, आप मैत्री करने के साथ उसे कर्म का लाभ कोई सुख दुख होगा, मित्र का है ना, करुणा करोगे तो भी मित्र हो गए तो भी, तो लखपति को करोड़पति मर गया, अब तो सारा देश दमाडोल हो जाएगा, करोड़पति मर गया ना सारा व्यापार गड़बड़ा जाएगा, तो देश दमाडोल हो जाएगा, महंगे हो जाएंगे, सब परेशान हो जाते हो, तो ये सारी समस्या होती है मैत्री करुणा मुदित में, किंतु उपेक्षा में कोई लफड़ा नहीं। इसे जान के यहां उदासीन कार क्या करते भाष्यकार ने, उपेक्षक कश्चित, जैसे कोई उपेक्षक होता है उसी प्रकार से तद्वत आसीनम आत्मन अविक्रियत्वा, क्यों ऐसा हो सकता है कभी, क्योंकि आत्मा तो अविक्रिय है ना, अपने स्वरूप में प्रसिद्ध हो जाओ तब उपेक्षक हो गए, स्वरूप में न प्रसिद्ध उपाधि में प्रसिद्ध जब होते हैं तो ऐसा लफड़ा था मैत्री करुणा मैत्र हो जाता है, उपाय से हट करके आप स्वरूप में चले गए तो उपेक्षक हो गया, उदासीन होते रह जाओगे, क्योंकि आत्मा स्वतः अविक्रियत्वा असत्तम फलसंग रहितम अभिमान वर्जितम, इसलिए फलसंग रहित है अभिमान रहित है, अहम करोमि ऐसा होकर के मैं करता हूं, इति तेषु कर्मसु अभिमान वर्जितम, मैं करता हूं कर्तृत्व को लेकर के मैं इन कर्मों में अभिमान से रहित हूं, मतलब मैं इन कर्मों का कर्तृत्व का अभिमान करता ही नहीं हूं, अतः मैं असंग हूं, अतः अन्य से केवल मेरी बात नहीं है, आप जो अर्जुन तुम हो चाहे संसार का कोई भी हो, ज्ञानी अज्ञानी जो कोई भी संसार का आदमी है, अन्योपि अन्यस्यापि कर्तृत्व विमान अभाव फलसंग अभावश्च अबंध कारणम भवति। यदि अन्य भी कोई पुरुष है वह दो चीज मन में रखता है, क्या? कर्तृत्व के अभिमान का अभाव और फलासंग का अभाव। ये दो छोड़ दे आप, फल का त्याग कर दे कर्मों की और उन कर्मों के कर्तृत्व का त्याग कर देंगे तो बंधन होगी नहीं। आबंध कारणम, तो सारे कर्म आपके शरीर से मन से जो हो रहा है वह सकल कर्म आपके बंधन का कारण नहीं हो सकता है। अन्यथा कर्म विभजते मूढ़ कोशकावत इति विप्राय, नहीं तो क्या होता है वह कर्मों से यह मूढ़ जीव अज्ञानी जीव बंधन को प्राप्त होता है, उसी प्रकार जैसे कोशकार के समान। ये इसका विप्राय। कोशकार का मतलब क्या? रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा क्या करता है? खाते जाता है घास और पत्ता मलबरी की और शहतूत का, और क्या करता है? अपना लार छोड़ते जाता है और वही लार को अपने को अंदर ले, अपने सोच रहा मैं अपने आप को सुरक्षित कर ले रहा हूं, मेरे को कोई कुछ नहीं कर सकता। और क्या होता है नतीजा उसका? उससे लपटे हुआ खुद का मौत आता है। उसी प्रकार जीव है इन कर्मों के कर्तृत्व और फलाकांक्षा के कारण से अपने ही कर्मों से स्वयं बंधे जा रहे, बंधे जा रहे, बंधे जा रहे, बंधे जा रहे। किस लिए? इसका फल अंत विनाश ही होता है और कुछ नहीं होता। इस कोष को क्या करते हैं आप? जब समय हो जाता है वो क्या करता है? यदि आपने समय पर पालने वाला उसको गर्म पानी में नहीं डालेगा, उबलता पानी में, वो छेद करके निकल जाएगा। वो कीड़ा क्या करता है? धीरे उसके अंदर पंख हो जाएगा, पंख जो उसको छेद कर देगा, छेद करके उड़ जाएगा, पंख मुक्त हो जाएगा। नतीजा क्या होता है? वो सारे धागे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आर पर काट के ना उसने एक लंबा जो था उसने जब रास्ता बनाया काट करके, उसे इतने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, कोई काम का नहीं रहेगा। इस आदमी क्या करता है? वो जानता है इतने समय में ये तैयार हो गया है, तुरंत टोकरा को ले जाएगा। बल लंबा छोड़े होते टोकरे को, फ्लैट टोकरा होता है लगभग, और इतनी ऊंची होती है, लंबा यूं नहीं रहेगा टोकरा। उसमें जगह जगह कीड़े होते हैं, पत्ते डालते रहते तो खाते रहते बनते रहते हैं। वो देखता हाँ बिल्कुल टोकरा का सारे कीड़े तैयार हो गए हैं, एक तैयार न भी हो तो भी वो ले जाएगा खटाक से गर्म पानी उबल तक, बड़ा लंबा चौड़ा खड़ा ही होता है और ऐसे उल्टा तो निकलना से कहीं कुछ इधर उधर नहीं हो सकता। बंदा हुआ ही है, बाहर तो आया नहीं, अभी पंख पूरे तैयार नहीं है, बाहर आया हुआ नहीं है, ना आ सकेगा, और गर्मी के कारण से वह खत्म हो जाता है। अपने कर्मों से बंधा हुआ वे सब मर जाते हैं। उसी प्रकार से जीव का हाल है। इसे कोशकारवत इति विप्रायः।